ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 45वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ईद उद्देश द्विवचनम प्रक्रियम, यहां से प्रक्रिय संज्ञा का प्रकरण चल रहा है और आगे भी सूत्र प्रक्रिय संज्ञा के चल रहे हैं। अभी तो पीछे अदसो मात यहां तक हो गया था, इसमें पूछना है कुछ तो आगे सूत्र है शे। तो शे कैसा है? ये लुप्त प्रथमांत निर्देश। तो बहुत से ऐसे सूत्रों में पद आएंगे जहां विभक्ति नहीं दिखाई देगी, तो ये विभक्तियां हटती किससे हैं? क्योंकि विभक्ति का लोप करने वाला तो सूत्र अभी तक हमने पढ़ा नहीं कोई भी। जैसे हम शब्दों के रूप चलाते हैं, बालक बालको बालका इत्यादि सातों विभक्तियों में रूप आते हैं, तो कोई ऐसी विभक्ति भी है इसमें जहां कि हम उसका लोप ही कर दें? प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक कहीं आपको विभक्ति का लोप दिखाई दे रहा है? सीधे जल्दी बोलते क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है ना, यानी कि व्यक्ति का लोप होता ही नहीं है, लेकिन वेदों में होता है। और ये जो प्रकरण है वेदों का, वैसे तो कई स्थानों पर आया है लेकिन एक मुख्य प्रकरण भी है इसमें अष्टाध्यायी में। और ये प्रारंभ होता है सातवें अध्याय के प्रथम पाद में, प्रथम कॉलम में ही पृष्ठ पलट करके वहां एक सूत्र आता है क्त्वापि छंदसि। सातवां अध्याय यहां से प्रारंभ हो रहा है, पहले पाद में एक पृष्ठ पलटो तो 38 संख्या पर सूत्र है क्त्वापि छंदसि। यहां से छंदसि का अधिकार चला और ये बहुत मुख्य प्रकरण है, ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि विभक्तियों के स्थान में होने वाले परिवर्तन वो सब इसी में लिखे हुए हैं। इन वेदों में ऐसे ऐसे परिवर्तन होते हैं और ये छंदसी का अधिकार ये कहां तक जाता है? जहां ये सुट आगम आगे आ रहा है आमि सर्वनाम नह सुट, यहां से पहले पहले तक 51 तक, ठीक है? तो ये सब सूत्र छंद में लगने वाले हैं और इन सब में भी सबसे मुख्य सूत्र है 39वां, सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण। सुपाम सुपों के स्थान में, आगे सारे 21 प्रत्यय इनके स्थान में क्या क्या हो सकता है? तो सबके स्थान में पहला दिया सु, क्या अर्थ हो गया इसका? सुपों के स्थान में सु, अब सू के स्थान में सू करेंगे नहीं, कहां से प्रारंभ करेंगे? अऊ से, अऊ से लेकर के सुप तक इनके स्थान में भी सू हो सकता है। कहने का तात्पर्य वेद में किसी पद में आपको प्रथमा व्यक्ति दिखाई दे रही है तो अर्थ केवल प्रथमा का ही नहीं है, वो सारी व्यक्तियों सारे वचनों में से कोई भी अर्थ हो सकता है। ये वेद की व्यापकता है, ज्ञान की अनंतता, सीमित नहीं रखा गया। अब कोई गलत अर्थ लेने लगे ऐसे कि हम कोई भी अर्थ ले सकते हैं हमारी इच्छा, सूत्र कह रहा है ये, लेकिन ये खुली किताब भी तो है सृष्टि परमात्मा की, क्या इसके विरुद्ध अर्थ करेंगे हम? सृष्टि नियमों के अनुकूल अर्थ करने की छूट है, ठीक है, लेकिन सृष्टि नियम के अनुकूल। प्रतिकूल नहीं, क्योंकि एक ही वक्ता जिसने रचना भी की है और वेद भी बनाए, क्या विरोध आएगा उसके दोनों बातों में? विरोध नहीं आ सकता ना। तो ऐसा अर्थ करने लगे हम इन सूत्रों का आश्रय लेकर के कि जो सृष्टि नियम के प्रतिकूल हो वो मान्य नहीं होगा। तो समझ में आ गया पहला क्या है आदेश, सु। अब दूसरा, और हर आदेश को पूरे सूत्रों के स्थान में लेना है। दूसरा क्या है, लुक। प्रत्येक प्रत्यय का सूपों में से सबका लुक भी हो सकता है, ठीक है, कोई प्रत्यय नहीं है, एक भी नहीं है, और किसी भी व्यक्ति का अर्थ मान ले सकते हैं किसी वचन का। एक तो बताई मैंने स्थिति प्रथमांत पद, उसमें किसी व्यक्ति का और किसी वचन का अर्थ आ सकता है, और एक केवल मूल शब्द ही दिखाई दे रहा है, प्रत्यय कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहां भी किसी भी व्यक्ति और किसी भी वचन का अर्थ हो सकता है। आगे पूर्व सवर्ण, सुपों के स्थान पर पूर्व सवर्ण, यानी कि सुप तो आए लेकिन जो मूल शब्द है उसी में प्रवेश कर गए, वो पूर्व जैसा है वैसा हो गया। जैसे बालक शब्द के आगे हम कोई व्यक्ति कोई प्रत्यय ले आए, कोई भी व्यक्ति कोई भी वचन, और उसको बालक में जो काम है उसी मिला दो उसको, तो क्या रह गया, बालक ही तो रह गया। अब यहां भी ऐसा लगेगा कि जैसे या तो लुक कहें हम कि लुक हो गया, वही स्थिति तो आ गई यहां भी, अब यानी कि मूल शब्द ही दिखाई दे रहा है केवल, लेकिन लुक में फिर और भी कार्य होते हैं, लुक कह के हटाएंगे तो, और पुरुष वर्ण कहेंगे तो वो लुक वाले कार्य नहीं हो सकते फिर वहां। ये तीन बातें हो गई, सु, लुक, पूर्व सवर्ण। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको दिखाई देंगे। अब पूर्व सवर्ण वाला जो बात करें, जैसे किस प्रत्यय सात विभक्तियों में, तो ये जो है ये पूर्व सवर्ण की चीज है, जैसे कोई शब्द है और किस प्रत्यय में कोई से ही प्रत्यय लाया, तो पूर्व में जो वर्ण है उसके उसी के सदृश बन जाएगा। हाँ, उसी मिल जाएगा, बस उदाहरण दिया था ना मेरे बालक का, बस काम में आया वही रहेगा बस। आगे है फिर आत, आत का अर्थ आकार आदेश, आ, यानी कोई शब्द आपको आकारांत दिख रहा है जैसे बालका ऐसे करके, तो वहां भी कोई भी व्यक्ति कोई भी वचन हो सकता है, बालका है? आ आदेश करेंगे ना, किसको, सुपों को। अब पूर्व शब्द क्या है उसके आधार पर संधि होगी वहां जो भी है, वो तो बालक मैंने एक उदाहरण दे दिया ऐसे। आगे है शे, ये सूत्र दोबारा फिर लगेगा, अभी हम शे का ही सूत्र उदाहरण पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे अभी, अभी तो सूत्र का अर्थ कर रहा हूं मैं, अभी तो शे में विभक्ति कहां गई इसको बता रहा हूं, फिर ये सूत्र दोबारा फिर आएगा अभी उसके उदाहरण सिद्धि में। तो सुपों के स्थान पर शे आदेश भी हो सकता है, शे का ए बचेगा। आगे याट, याट का या बचेगा, टित है, अब टित होने से ये कुछ करवाएगा अपना, याड, टित, टित नहीं याड, तो टित होने से टी भाग का लोप होता ही है, तो किसी भी शब्द के अंत में या मिल सकता है, तो कोई भी व्यक्ति कोई भी वचन। आगे है आट, है आ हो गया, तो आ भी, अब यहां आठ है पीछे था आत, तो टित में और वहां केवल तपर मात्र है वो, तो इसमें अंतर आएगा ना। और आगे है या, और या के आगे फिर याच, तो याच में चित है, बस इतना ही अंतर है, अब चित के कार्य उसमें अलग से हो जाएंगे, तो किसी भी शब्द के अंत में या मिल सकता है। सुमित्रियान आप ओषधयः संतु, दुर्मित्रियास्तस्मै संतु योऽस्मान् द्वेष्टियं च वयं दुष्मः। सुमित्रिया, दुर्मित्रिया, वरा नहीं है, नहीं, तो या याच, अंत में है आल, आल का भी आ बचेगा, और आ, आ तीन जगह आ गया, देखो आत यहां कोई अनुबंध नहीं है, और आट टित है, आल लित है, तो टित और लित के कार्य उसमें अतिरिक्त तो हो सकते हैं, शेष सभी का आ रहेगा। दुर्मित्रियास्तस्मै संतु, तो यहाँ कुछ और भी हुआ है साथ में, क्योंकि व्यक्ति तो आएगी भी बाद में, चलो उसको बाद में देखेंगे। तो ये सुपों के स्थान में इतने सारे आदेश होते हैं, कहाँ? वेदों में। और आगे बहुत सारे सूत्र हैं, उनको छोड़ो अभी, अभी इसी को पकड़ लो। अब इतने सारे आदेश होते हैं लेकिन वेदों में होते हैं ना, ये हम बात कर रहे हैं कि सूत्र में कि लुप्त प्रथमांत निर्देश है ये, यहां सुपाम सुलोक से हम लोग कैसे कर पाएंगे? वो तो वेद में करता है, सूत्र में कहां करता है? तो एक परिभाषा है, छंदोवत सूत्राणी भवंती, सूत्र छंद के समान वेद के समान होते हैं, अर्थात यहां भी वो कार्य हो सकते हैं जो वेद में होते हैं। तो यहां शे के आगे कौन सा प्रत्यय आया? सु, सु का लुक कर दिया, सुपाम सुलुक से लुक कर दिया, तो प्रत्यय से लुक शुरू लुप और अदर्शनम लुप, ठीक है। अब लुक कहा है तो ये लुप्त तो क्यों लिखा है इन्होंने? लुप्त प्रथमांत, यानी क्या कहना चाहिए? लुक प्रथमांत। भाई लुप्त तो लोप, लुप धातु से बनेगा ना, और लुप से बनता है लोप, लोप करें तो लुप्त, लुक करें तो लुक, नहीं ता नहीं आएगा फिर, लुक नहीं, लुक प्रथमांत, लुक प्रथमा का लुक हो गया है, लेकिन लुक शुलु लुप ये जो शब्द हैं इनकी क्या संज्ञा है? इनकी भी लोप संज्ञा है। तो लोप एक सामान्य शब्द है, इसे चारों गृहित हो जाते हैं, तो लुप्त प्रथमांत निर्देश है। चलें आगे, अब इसलिए आपको शे में केवल शे दिखाई दे रहा है, नहीं तो क्या होना चाहिए था? शेह, ये सूत्र बनता, जैसे राम बालक शेह, हाँ। अब प्रथमांत का लुप हो गया तो फिर तो वही नहीं। अब इसमें अनुवृत्ति आ रही है परगृह्यम की, अब अर्थ हो जाएगा, अर्थ में क्या है? कुछ भी नहीं है कि शे इति प्रगृह्य संज्ञकं भवति, अथवा शे इत्यस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति, कैसे ही बोल दो, इसका भी नाम प्रगृह्य हो जाता है, और प्रगृह्य हो जाएगा तो संधि नहीं होगी, बस वही कार्य होता है प्रगृह्य का, और तो कोई होता नहीं। तो उदाहरण दिए इसके दो तीन हैं, अस्मे इंद्रा बृहस्पति, दो ही हैं, अस्मे और युष्मे बनाना है, और त्वे और मे चार हैं, अस्मे युष्मे त्वे मे। लेकिन इसमें ये नियम होता है युष्मद और अस्मद की सिद्धि में कि जब भी बनाते हैं तो जो सूत्र लगता है वो युष्मद में भी लगता है, अस्मद में भी लगता है, ये मैंने कल भी बताया था आपको, जो भी सूत्र लगाएंगे युष्मद अस्मद की सिद्धि में इनमें कार्य करने के लिए वो सूत्र दोनों में लगता है, और तीन स्थलों पर ये प्रकरण आए हुए हैं। उसमें एक प्रकरण तो आठवें अध्याय के प्रथम पाद में है, देख लो एक बार कहां कहां है तीन प्रकरण ये युष्मद अस्मद के। आठवें अध्याय के प्रथम पाद में तीसरे कॉलम में एक सूत्र होगा युष्मद अस्मदोह षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थयोर वान नावौ, एक दूसरा बहुवचनस्य वसनसौ, दो ते मयावेक वचनस्य त्वामौ द्वितीयायाः, बस चार सूत्र ये युष्मद अस्मद के प्रकरण के हैं। और ये प्रकरण ऐसा है कि यहां जो भी आदेश किए जा रहे हैं, एक विशेषता बता रहा हूं इस प्रकरण की, वो आदेश समूचे विभक्ति सहित के स्थान में होते हैं, बने बनाए रूप में, अहम आवाम वयम जो रूप बोल रहे हैं हम, बने बनाए रूप के स्थान पर होते हैं ये आदेश। जैसे मैंने कहा था मगरमच्छ जब खाता है तो समूचा, छांट के नहीं खाएगा, वो कहां पहुंच गए आप, जहां मैं बोल रहा हूं वहीं रहो ना, यहां कहां लिखा है मुपर्यंत से, वो प्रकरण दूसरा है। तो ये जो चार सूत्र हैं, ये प्रकरण हो गया एक, ये विभक्ति सहित के स्थान पे आदेश करता है बने बनाए रूप में। अब दो प्रकरण और हैं जिसमें आज एक प्रकरण हम देखेंगे, एक सातवें अध्याय के प्रथम पाद में। बताओ कहां से प्रारंभ के सूत्रों से देख लो आप, जहां मिल जाए आपको युष्मद अस्मद। हाँ, 27 में से युष्मद अस्मद्भ्याम ङसोष ङे प्रथमयोरम शसो न भसोभ्यम पंचम्यात एक वचन से च साम आकम। बस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, सात सूत्र हो गए। एक ये हैं, ये क्या करते हैं, देखो पहले वाले प्रकरण का पता लग गया था आपको कि विभक्ति सहित को करता है वो आदेश, और ये जो सात सूत्र हैं ये युष्मद अस्मद को नहीं छेड़ते हैं, ये विभक्ति के स्थान में करते हैं कुछ ना कुछ। समझ आ गया, ये जो प्रकरण है ये विभक्तियों के स्थान में, जो 21 वृत्ते हैं उनके स्थान में कुछ ना कुछ करेंगे, और युष्मद अस्मद को ज्यों कहते हैं छोड़ देंगे विभक्ति के स्थान पर। ठीक है, अब आप बताओ तीसरा प्रकरण जो आएगा वो किस प्रकार का होगा, जो दोनों में करता हो? नहीं, या किसी में भी नहीं। तो प्रकरण ही क्या होगा फिर वो, जब कुछ नहीं कर रहा है वो, जो युष्मद अस्मद। हाँ, बैंकों की जब पेपर होते हैं ना, बैंक की परीक्षा के, ध्यान होगा आपको ए बी, वहां कैसे आते हैं, ऐसे ही आते हैं, पीछे कुछ दे दिया, अब बताओ क्या होना चाहिए आगे। बौद्धिक क्षमता नापी जाती है वहां। तो तीसरा प्रकरण ऐसा आएगा जहां युष्मद अस्मद के स्थान पर कुछ होना है, तो वो प्रकरण देख लो। ये भी सातवें अध्याय में आएगा, और ये है आपके दूसरे पाद में 86 संख्या पर, यहां से प्रारंभ होता है। इसमें अधिक है सूत्र, युष्मद अस्मदो हो है ही, देखो षष्ठी का अध्यवचन है ये। अब षष्ठी का अध्यवचन क्या बता रहा है, ये कि जो भी कुछ होगा वो इन दोनों के स्थान में होना है। अच्छा, ये जो दिखाया था मैंने अभी वाला प्रकरण, इसमें कौन सी व्यक्ति है, ये पंचमी का अध्यवचन है, तो क्या अर्थ होगा, से उत्तर छूट गए ना, ये बच गए ना, और वहां फंस गए, वहां उन्हीं के स्थान में कुछ होना है। और परे क्या होगा, तो देखो 84 पे क्या आ रहा है, अष्टन आ विभक्तौ, यानी विभक्ति परे रहते। अब कौन छूट गया इसमें, विभक्ति छूट गई, वो छूट गई, अब शब्द फंस गए। तो ये प्रकरण कहां तक चलेगा, 86 से लेकर के और ये आएगा 98 तक, नीचे तक। कितने हो गए इसमें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 सूत्र हैं ये। विभक्ति प्रकरण में भी आ गया ना जी? हैं? नहीं, विभक्ति प्रकरण के अंतर्गत युष्मद अस्मद का प्रकरण, तो 13 और 7 20 और 4 24, 4000 सूत्रों में 24 सूत्र पाणिनि के युष्मद अस्मद को समर्पित हैं। और कोई भी शब्द ये सिद्ध नहीं करेंगे, और ये 24 के 24 ऐसे हैं कि ये पक्षपात नहीं करते, ये जो भी कार्य करेंगे दोनों भाइयों में करेंगे एक साथ। हैं? अकेला युष्मद के लिए, अकेला अस्मद के लिए एक भी सूत्र नहीं है इनमें 24 में। युष्मद अस्मद हो गया, युष्मद अस्मद के स्थान पे हो गया। पहले वाला जब मैं कहा ये विभक्ति, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक के स्थान में भी करेंगे ये, तो प्रकरण तो ये चल रहा है ना मेरा अभी। मैंने कहा था कि ये 24 सूत्र जो भी कार्य करेंगे ये दोनों के स्थान में करते हैं, भेदभाव नहीं करते ये। अब आप ये लाइए ऐसा उदाहरण कि जो एक के स्थान में भी करते हैं, आप क्या कहना चाह रहे थे अभी, मतलब मेरी पुष्टि कर रहे हैं आप। अभी ये कह रहे थे जब विभक्ति के बारी बात कर रहे हैं, दोनों प्रकरण में, तीसरा प्रकरण छोड़कर विभक्ति के स्थान में होगा ये होगा, तीसरा प्रकरण होगा अब संख्या तीसरी ऐसे बोलो आप, पहला वाला प्रकरण सातवें अध्याय के पहले पाद का, दूसरा प्रकरण सातवें अध्याय के दूसरे पाद का, तीसरा प्रकरण आठवें अध्याय के पहले पाद का। अब बोलो पहला दूसरा तीसरा क्या कह रहे हैं आप? पहला दूसरा का मतलब आपने पहले आठवें अध्याय की बात कर ली। नहीं, अभी संख्या बदल दो ना। वो मैंने दिखाया था आपको पहले क्रम से कि पहले कम सूत्र, फिर उससे अधिक सूत्र, फिर उससे अधिक सूत्र। दूसरा प्रकरण दूसरा आपके जब सूत्र कहा गया है ये दोनों के स्थान पर जो है ना, तो ठीक है और दोनों प्रकरण के जो है आठवां अध्याय के तीसरा प्रकरण है वो विभक्ति के स्थान पर, वो दोनों के स्थान में, विभक्ति के स्थान में भी और नहीं, दोनों के स्थान कर दिया मैंने। और क्यों बोल रहे फिर आप? दोनों के स्थान से अभिप्राय क्या है यहाँ? पूरा विभक्ति सहित शब्द भी आ गया, व्यक्ति भी आ गई। अब आप फिर सुनो, पहला प्रकरण केवल विभक्ति के स्थान में कुछ करेगा, दूसरा प्रकरण युष्मद अस्मद के स्थान में कुछ करेगा, तीसरा प्रकरण दोनों के स्थान में करेगा, आठवां अध्याय वाला। ठीक है, तो 24 सूत्र ये आपके हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, तो शब्द बनाना है हमें अस्मे। अस्मे इंद्रा बृहस्पति, ये इंद्रा बृहस्पति साथ में इसलिए जोड़ा है क्योंकि संधि दिखानी थी ना, संधि जो प्राप्त हो रही है उसकी स्थिति को लाने के लिए कोई तो आजादी शब्द आगे हो, अच आगे होगा तभी संधि प्राप्त होगी। तो इंद्रा में ई आगे आ रहा है प्रारंभ में, तो इंद्रा बृहस्पति ये शब्द आगे दे दिया है। अर्थ क्या हो जाएगा कि इंद्रा बृहस्पति, यानी कि इंद्र और बृहस्पति, ये इंद्र है कि इंद्रा है? इंद्रा, तो इंद्रा कौन है ये? इंद्र तो सुना है। किससे हो गया आत? नहीं, इंद्र शब्द वो तो विभक्ति के स्थान में करता है, समास है ये, तो समास में बीच में तो व्यक्तियां हट जाती हैं सुबह धातु प्रातिपदिकों से, यहाँ विभक्ति है कहाँ? इंद्र और बृहस्पति का द्वंद्व समास हुआ है। हाँ, तो आदेश होगा इंद्र को, तो देवताओं का जब द्वंद्व समास करते हैं, ये देवता है ना इंद्र और बृहस्पति, तो जहां आकार का प्रकरण आया हुआ है, चलो उसको भी देख लो, देख लो अभी अष्टाध्यायी चल रहा है सूत्र कोई सा, लेकिन हाँ है तो फिर वास्तव में ये बातें बहुत जाननी आवश्यक होती हैं। अगर हमें ये सारा प्रकरणों का पता लग जाए शीघ्रता से तो बहुत सरलता लगती है फिर सूत्रों की। तो यहाँ जो हम समास करते हैं ना, ये वेद में जहाँ दो दो शब्दों के समास होते हैं, तो देवता वाचियों का ये समास कहलाता है क्योंकि देवता ही हैं ये भिन्न भिन्न अलग अलग, तो सूत्र है देवता द्वंद्वेच। और ये निकालो प्रकरण आपका, ये आ गया इसमें तीसरे अध्याय, तीसरा छठे अध्याय का तीसरा पाद, और यहां सूत्र है आनंग ऋतो द्वंद्वे, प्रारंभ यहां से हुआ ये आनंग ऋतो द्वंद्वे। ठीक है, ये जो पूरा तीसरा पाद है ना, ये उत्तर पद प्रकरण कहलाता है। जो भी कार्य होगा किसी भी शब्द में कोई परिवर्तन करेंगे वो तब होता है जब उसके आगे एक पद और हो, उत्तर पदे, उत्तर पद परे रहते, तो दो तो हो गए ना। अब यहां हमें इंद्र में कुछ करना है तो कब कर पाएंगे? एक और पदलाव आगे, तो बृहस्पति को ले आए, तो इंद्र और बृहस्पति का हमने समास कर दिया। तो आनंग ऋतो द्वंद्वे से आनंग को ले जाओ आगे, देवता द्वंद्वे च्या, देवता वाची शब्दों का द्वंद्व समास करेंगे तो पूर्व वाले शब्द को आनंग आदेश हो जाएगा। आनंग को पाणिनि ने ङित किया है, और ङित किया है तो ये ङिच्य सूत्र से अंतिम अल के स्थान में होता है हमेशा। तो इंद्र में जो द्रम अ है इसके स्थान पर आनंग हो गया, आनंग का बचेगा आन, क्या बन गया? इंद्रान, इंद्रान बृहस्पति। अब क्योंकि ये इंद्रान समास हुआ है, समास में विभक्ति आती है, सुपो धातु से हटाते हैं, लेकिन प्रत्यय लक्षण कार्य फिर भी होते रहेंगे, तो पद भी है ये सुप्तिगंतम पदम, तो संयोगांतस्य नलोपः प्रातिपदिकांतस्य प्रातिपदिक भी है और अंत में आ रहा है नकार, उसका लोप हो जाएगा इंद्रा। अब इसी का अपवाद आ गया फिर आगे कि नहीं नहीं ये आपका सूत्र सर्वत्र नहीं लगेगा, सोम और वरुण को छोड़ देना, सोम और वरुण यदि आगे आएंगे, यहां तो बृहस्पति था आगे, सोम और वरुण आगे आएंगे किसके आगे, अग्नि शब्द के आगे, तो ये वहां भी तो लगता फिर ये, जैसे हमें बनाना है अग्निश्च सोमश्च अग्नि सोम, तो पूर्व सूत्र लगा करके क्या बनेगा फिर, या कहां से ले आए ई को आ करो ना, अग्ना सोम अग्ना वरुण, इसने कहा नहीं ईत अग्ने है, अग्नि को ईकार होगा, अब आनंग हट गया, आनंग हट गया तो अग्नि स को शव जाता है, अग्नि सोम अग्नि वरुण ऐसे करके बोले, नहीं वो समास नहीं, द्वंद्व समास नहीं है वो, अग्नि सोम मिलेगा बहुत मंत्रों में, अग्नि का और सोम का द्वंद्व समास, अग्नि का और वरुण का द्वंद्व समास इस तरह से, लेकिन यही इंद्र के आगे आ जाए वरुण तो इंद्रा वरुण, हाँ अब इंद्रा, अब इंद्रा आनंग लग गया ऊपर वाला सूत्र, क्योंकि ये अग्नि में ही तो लगेगा, ये केवल अग्नि के लिए है और वो भी सोम और वरुण आगे आएंगे तब, और कोई शब्द आगे आएगा तो नहीं, तो इस तरह से ये है। ऐसे ही आगे देवो द्यावा है, देव को द्यावा आदेश, द्यावा पृथ्वी बहुत सुना होगा, द्यावा पृथ्वी, द्यावा पृथ्वी भरे पड़े हैं मंत्रों में, तो देव को द्यावा आदेश होता है और दिवस भी हो जाता है, दिवस नहीं दिवस के भी स्थान पर द्यावा हो जाता है, दिवसस्य पृथिव्याम उषासा उषसः, उषस के स्थान पर उषासा आदेश हो जाता है, बस ये है यहां तक, ये 32 तक, पितरा मात्रा च छंदसी, तो यहां ये जो शब्द हैं सारे ये हो गए। चलो अब पीछे को आ जाओ, अब हो गया इंद्रा बृहस्पति बना लिया, बना रहे थे अस्मे, अब यहां अस्मे बनाना है, मूल शब्द क्या है अस्मत, तो अस्मत शब्द से अब अन्य प्रक्रिया तो प्रारंभ की संक्षिप्त, तो वही अस्मत के हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और उसके बाद स्वाद ये प्रातिपदिक के अधिकार में स्वादी उत्पत्ति हुई और उसमें प्रत्यय लाए, क्योंकि शब्द का अर्थ है ये अस्मे का हम सब के लिए, इंद्र और बृहस्पति हम सब के लिए हैं ये, तो कौन सी भक्ति आनी चाहिए, हम सब के लिए, चतुर्थी का बहुवचन भ्यस आ गया, अस्मद भ्यस लिखना पड़ेगा क्या, यह मस्तिष्क में लिख लोगे, अस्मद और भ्यस हो गया। अब यहां तुरंत ही सूत्र लगा दो, अब कोई बात नहीं, वेद का प्रयोग है, सुपाम सुलोक पूर्व सवर्णा छेया डाड्या या जाल, सुपाम सुलोक पूर्व सवर्णा छेया डाड्या या जाल, तो इसमें शब्द आ रहा है शे, जिसको छह हो गया है छे, इस सूत्र ने सुपों के स्थान पर वेद में है इसलिए शे आदेश कर दिया, शे आदेश आएगा तो किसके स्थान में आएगा, किसके स्थान में किया इसने, सुपाम सुप के स्थान में, लेकिन इतने मात्र कह देने से यह निर्णय नहीं हो जाएगा, क्योंकि आदेश षष्ठी स्थान होगा, यहां से जो हमारा प्रकरण है पहले ही बाद में कि षष्ठ्यंत जो भी आदेश होते हैं उसमें कल मैंने बहुत विस्तार से बताया था आपको कि पांच प्रकार के अनुबंध बताए थे, टित कित ङित टित कित मित ङित और शित, इनकी सबकी स्थिति अलग अलग है, टित होता है तो आदि में, जिसको कहा गया है षष्ठी व्यक्ति जहां है, जैसे यहां षष्ठी किस में है, सुपाम, सुप है ये। अब यदि ये आदेश टित होता तो भ्यस के आदि में आता, ये आदेश कित होता तो भ्यस के अंत में आता, ये आदेश मित होता तो यम जो अ है इसके आगे आता, अंतिम अच से परे, मित जो अंत्यात पर, और पीछे क्या था आद्यंत टकित। ये आदेश ङित होता तो अलोन्त्यस्य ङिच्य, ङिच्य सूत्र से सकार के स्थान में होता, अंतिम अल के स्थान पर। लेकिन ये इन चार में से तो कुछ है नहीं, कैसा है ये, शित है। तो शित यदि न करते पाणिनि, अब उस पर आ जाओ पहले, शित करके तो ये पूरे के स्थान में होगा, निर्णय हो गया ना, अनेकाल शित सर्वस्य, सबके स्थान में होगा, पूरे भ्यस के स्थान पर। अब कल्पना करो ये शित न करते, केवल ए ये आदेश कर देते, बचेगा तो ए ही इसका, तो क्या होता नवीन, सामान्य सूत्र है यहां पर अलोन्त्यस्य, ये सामान्य है बिल्कुल, जब कोई भी नहीं लगता तो ये लगना ही है इसको, कि कोई भी आदेश हो, ये नहीं कहता कि उसमें कौन से अनुबंध हैं कौन से नहीं है, कितने अल हैं कितने नहीं है, इसे कोई लेना देना नहीं इन चीजों से, सीधा सा इसका अर्थ यह है कि जो भी षष्ठी निर्दिष्ट आदेश कहे गए हैं वो अंतिम अल के स्थान में होते हैं। तो किसके स्थान में होता ये ए, केवल सकार के स्थान में होता, इसलिए सकार जोड़ा है पाणिनि ने, हो गया स्पष्ट। अब ये सारी भक्तियों हाँ, तो ये सारे भी भक्तियों की सेटिंग, हाँ जहां भी करेंगे शित आदेश, ये शे ही नहीं, जितने भी शित हैं वो हमेशा पूरे के स्थान में होते हैं, तो पूरे भेस के स्थान पर आ गया ए, ठीक है, अस्मद ए, यहां तक आ गए। अब आगे ये अनेकाल शित सर्वस्य लगा करके ही करना है, ये ध्यान रखना इसको। अब इसके आगे शे, यद्यपि अनुबंध तो हमने हटाई दिया है, अनुबंध किससे हटाएंगे, लक्षक को तदिते तस्य लोपः इत्यादि करके, अब अस्मद और ए। अब यहां जो आपका युष्मद अस्मद का प्रकरण है, कौन सा, दूसरा, देखो पहला प्रकरण कैसा है, युष्मद अस्मद के से उत्तर विभक्तियों के स्थान में कुछ करने वाला, अब विभक्ति का तो यहां निपटारा ही हो गया है, विभक्ति के स्थान में तो शे कर दिया, तो हम कौन सा प्रकरण लेंगे, अब दूसरा, जहां पर युष्मद अस्मद के स्थान में कुछ करना होता है, तो वहां दूसरे प्रकरण में जो प्रारंभ करते हैं उसको, वहां अष्टन अविभक्तौ से विभक्तौ शब्द ला करके, और फिर पहला सूत्र उस प्रकरण का है युष्मद अस्मदयोः अनादेशे, थोड़ा समझ लो इसको, मोटा मोटे हल्का हल्का है ना, युष्मद अस्मदो हो षष्ठी का द्विवचन, युष्मद अस्मद के स्थान में, अनादेशे ये सप्तमी है, और पीछे से क्या रहा है सप्तमी का, विभक्तौ, और रायो हली से हली, और अष्टन आ विभक्तौ से आ है? नहीं हली नहीं है, तो अष्टन अविभक्तौ से आ हो गया और विभक्तौ आ रहा है अनादेशे। अब अनादेशे का अर्थ क्या निकल रहा है, वैसे जिसके स्थान पर कोई आदेश नहीं किया गया है, और ये अनादेशे कह किसको रहा है, यहां सप्तमी है ना ये, और ऊपर सप्तमी किसमें है, तो विभक्ति को ही तो कह रहा है, ऐसी विभक्ति जिसके स्थान में कोई भी आदेश नहीं कहा गया है उसके पर रहते, तो विभक्तियों को आदेश कहां कहा गया है, युष्मद अस्मद से उत्तर, पहले प्रकरण में। तो पहले प्रकरण का यदि कोई सूत्र नहीं लगा है, जैसे यहां भ्यस के स्थान पर हमने क्या आदेश किया था, शे, पहले प्रकरण से किया था, सुपाम सुलुक से किया था, तो ये विभक्ति कैसी है, अब ये अनादिष्ट अनादेशे। लेकिन यहां इसको नहीं लगाना है, इसको यहां छोड़ो, अभी यहां कल्पना मत करो, अभी ये तो मैं सूत्र का अर्थ बता रहा हूं कि ऐसी व्यक्तियों के पर रहते ये सूत्र क्या करता है, युष्मद अस्मद के स्थान पर आकार आदेश करता है, आ, ठीक है, आगे द्वितीयायाम च द्वितीय व्यक्ति परे होगी तब भी आ होगा, प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम प्रथमा के द्विवचन में भी आ होगा, और यह अचि अजादी व्यक्ति को ही आएगी आगे तो यकार आदेश हो जाएगा। शेषे लोपः हमें ये लगाना है यहां पर, शेषे लोपः। अब शेषे किसका बनेगा विशेषण, स्पष्ट है कि विभक्तों का ही बनेगा, यानी कि शेष विभक्ति परे रहते। अब शेष विभक्ति परे रहते, ये शेष विभक्ति क्या है ये समझना है, क्योंकि विभक्ति हम जो कह रहे हैं कि शेष विभक्ति परे रहते, तो जो पीछे प्रकरण आया था जहां पर युष्मद अस्मद के स्थान पर आदेश किए गए हैं, नहीं पीछे नहीं इसी में जहां आदेश किए गए हैं आगे कि कहीं पर कोई आदेश युष्मद के स्थान पर, कहीं पर कोई आदेश इस तरह से, और कुछ व्यक्तियां ऐसी हैं जिनके परे रहते कोई आदेश कहा ही नहीं गया है। अब यहां पर भ्यस के परे रहते, ए के परे रहते, अस्मद के स्थान पर देखो आदेश कहाँ कहाँ कहे गए हैं, देखो पता करो आप। देखो पहले है युष्मद अस्मदोह अनादेशे, ये तो आकार आदेश करता है लेकिन ये भी यहां नहीं लग पाएगा। द्वितीयायाम च ये द्वितीय व्यक्ति परे रहते कुछ न कुछ करता है तो द्वितीय व्यक्ति भी हट गई, ये भी शेष नहीं कहलाएगी। प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम प्रथमा का द्विवचन ये भी हट गया, इसके परे रहते भी नहीं लगेगा शेषे लोपः। और यह अचि अजादी प्रत्यय जो आते हैं वहां भी कुछ न कुछ कहा गया है युष्मद अस्मद के स्थान पर, तो ये भी शेष व्यक्तियां नहीं रही, ये अजादी है नहीं भ्यस, ठीक है। और म पर्यंत ये तो अलग हो गया आगे, इन्हें आगे जो आदेश कहे जा रहे हैं वो कितने के स्थान में होते हैं वो ये बताते हैं। तो भ्यस के परे रहते युष्मद अस्मद के स्थान पर कुछ भी नहीं किया गया है, समझ में आ गया। तो ये भ्यस विभक्ति कैसी हो गई, शेष। तो जिस विभक्ति के परे रहते युष्मद अस्मद के स्थान पर कुछ भी नहीं किया जाता है, वहां ये सूत्र जाकर के युष्मद अस्मद के अध भाग का लोप कर देता है। अध इसमें अध है और युष्मद में भी अध, दोनों की रचना ही ऐसी है, युष्मद अस्मद दोनों में मद दोनों में आ रहा है, मद यानी कि मकार भी दोनों में है और अध भी दोनों में है, मकार दोनों में, इसलिए आगे सूत्र मपर्यंतस्य का अधिकार चलता है, आगे ये लग पाता है कि जो भी आदेश होते हैं वो मकार पर्यंत तक होते हैं। अब इसमें आपको ये प्रश्न उठेगा कि शेष लोपः से इसने तो लोप कहा है, अनुवृत्ति किसकी आ रही है, युष्मद अस्मदो हो, तो क्या अर्थ बनेगा कि शेष व्यक्ति पर रहते युष्मद अस्मद का लोप हो जाता है। लेकिन नहीं, आदेश जितने कहे गए हैं आगे युष्मद अस्मद के स्थान पर ये मकार पर्यंत तक कहे गए हैं, तो मकार पर्यंत तक जितने भी आदेश हैं अस्म और युष्म यहां तक होंगे, तो फिर क्या शेष बचता है जिसके स्थान पर कुछ भी नहीं करते हैं, वो अध बचता है, तो शेष भाग अध ही होता है। मतलब यहां भी शेष व्यक्ति के पर रहते हम जिसका लोप करेंगे वो अध भाग का ही लोप करते हैं, क्योंकि मपर्यंत को तो आगे चल करके आदेश कहे जाएंगे उसको नहीं छेड़ते हैं, तो अध भाग का इसने लोप कर दिया, किसने, शेष लोप। तो क्या बचेगा अब, अभी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, मात्र इतना समझ लो कि शेष लोपह से युष्मद के अधभाग का अस्मद के अधभाग का लोप हो गया, म पर्यंत ने म तक को सेव कर दिया, सेव कर दिया, अधभाग का लोप हो गया। सारी जो पानी अब क्या करना है इसमें, अब बन तो गया अस्मे, बस युष्म से युष्म, ठीक है। अब यहां अस्मे इंद्रा बृहस्पति ई आगे आ रहा है तो क्या प्राप्ति हो रही है, एचो यवा यावह, आयादेश की प्राप्ति हो रही है, एच के स्थान पर आय आव ये आदेश हो जाते हैं, अच परे रहते, तो क्या बनना चाहिए था, अस्मयेन्द्रा बृहस्पति, इसने कर दिया प्रगृह संज्ञा शे सूत्र ने, कि शे की प्रगृह संज्ञा होती है। अप्लुत प्रगृह अचि नित्यम से प्रकृति भाव हो गया, ऐसे ही रह गया। ठीक इसी प्रकार से युष्मे बनेगा, युष्मे इंद्रा बृहस्पति, वहां जाएगा तुम सब के लिए इंद्र और बृहस्पति। अब इन्होंने एक वचन का उदाहरण ले लिया है, त्वे इति मे इति। अब सिद्धि का प्रकार बदल जाएगा थोड़ा, कि शब्द है हमारे पास में, युष्मद ले लो या अस्मद ले लो, कुछ भी ले लो, दोनों में एक ही बात है। तो युष्मद शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा इत्यादि करके, और प्रत्यय कौन सा लाएंगे, पंचमी का, क्योंकि त्वे का अर्थ है तुझसे, मे का अर्थ है यहां पर मुझसे, तो कौन सा प्रत्यय आएगा पंचमी का, एक वचन मसी। युष्मद नसी, इस तरह से। और नसी प्रत्यय लाने के बाद हमें यहां फिर युष्मद अस्मद के स्थान पर कुछ करना है, तो कौन सा प्रकरण लेंगे, दूसरा। प्रथम वाला तभी आता है जब विभक्ति के स्थान में कुछ करना हो, है? तो युष्मद नसी, और ये नसी कौन से वचन का है, देखो ये जो सूत्र है ना, यहां से मपर्यंतस्य से लेकर के प्रत्ययोत्तर पदयोश्च यहां तक, यहां तक का जो प्रकरण है, ये प्रकरण ये कुछ ना कुछ आदेश कर रहा है सारा। और ये आदेश जितने भी हो रहे हैं इनमें मपर्यंतस्य का अधिकार चल रहा है, मपर्यंतस्य स्वयं कुछ नहीं करता है, ये आगे के सभी सूत्रों में जाकर के उसका अर्थ स्पष्ट होता है। यानी जो भी आगे आदेश कहे जाएंगे वो मकार पर्यंत तक होते हैं, ये सूत्र स्वयं कुछ नहीं करता, आगे के सूत्र में जाता जाएगा अर्थ सबका होता जाएगा। तो आगे के सूत्र एक बार देखो जरा सरसरी दृष्टि से, कि यो वावो द्विवचने, द्विवचन का कोई प्रत्यय आगे आता है तो मपर्यंत के स्थान पर यो आव ये आदेश हो जाते हैं। यूय वयौ जसी, जस प्रत्यय आगे आता है अर्थात प्रथमा का बहुवचन, तो यूय और वय आदेश मपर्यंत को, और बाकी का शेष लोप लोप करता जाएगा, ध्यान रखना अधभाग का। और त्वा हौ सौ, सु प्रत्यय प्रथमा का एक वचन ये आएगा, तो त्वा और अह। तुभ्य महियौ ङै, चतुर्थी का एक वचन ङे ये आगे आएगा, तुभ्य महिय। तव ममौ ङसि, ङस षष्ठी का सप्तमी है, ये षष्ठी का सप्तम यंत्र रूप, ङस प्रत्यय परे होगा तो तव और मम। त्व मऊ एक वचने, एक वचन का कोई प्रत्यय आएगा, यदि पीछे भी एक वचन के आए हैं जैसे त्वा हौसौ, वो उसका अपवाद बन जाएगा इसका। तो भ्य महियोंगई, ये भी एक वचन का, ये अपवाद बन जाएगा किसका, त्वम आव एक वचने का। तब ममोंगसी, ये भी एक वचन का है, ये भी अपवाद बन जाएगा त्वम आव एक वचने का। लेकिन जो अन्य रहेगा एक वचन के, वो वहां तो लगेगा ये, तो अब जितने भी एक वचन के और रह गए वहां ये क्या करेगा, त्व और म ये आदेश करेगा, त्वमौ एक वचने। युष्मद के तृतीय और षष्ठी, ये लंबा शब्द है या एक वचन लंबा शब्द है, और आपने निर्णय कर लिया तृतीय षष्ठी ही रह गए हैं, बाकी सारे आ गए, द्वितीय का आ गया इसमें, कहा द्वितीय विभक्ति का एक वचन आ गया, तृतीय का एक वचन आ गया, ये तो कई आ रहे हैं, है? अरे यहां आया है केवल प्रथमा का एक वचन, चतुर्थी का और षष्ठी का, तो कितने और रह गए, चार और रह गए, हैं? सप्तमी का कहां है, तो इन सब में जो है यहां पर ये सूत्र क्या करेगा, त्व और म, कितने स्थान में, मकार तक, तो त्व क्या बचा, आदत नहीं, वो नहीं, तो त्वा और अद इतना हो गया है, त्वा अद और नहीं ngasi रह गया ना, ngasi इसको जो है वो तो करना ही है, शे वो ध्यान रखना, सुकाम श्लोक से शे करना ही है इसको, वो तो होना ही है। तो इस तरह से इसने कर दिया युष्म मकार पर्यंत तक त्वा आदेश, तो त्वा अद और ए। अब ये जो आ है और ये आ है तो क्या होना चाहिए, अकह सवर्णे दीर्घ, लेकिन नहीं, अपवाद है इसका, अतो गुणे, ये पीछे लगा चुके हैं हम, और अतो गुणे में अनुवृत्ति किसकी आती है, अभी स्पष्ट नहीं है सूत्र आप लोगों को, अपदांतात, अपदांत की अनुवृत्ति आती है, जो मुख्य अनुवृत्ति उसको पकड़ा करो, सामान्य अनुवृत्ति आपको कि एक अपूर्व प्रयोग की आ रही है, अरे तो सबको पता है एक अपूर्व प्रयोग की आ रही है, उसे क्या बताना, वो तो प्रकरण ही वही है, जो मुख्य अनुवृत्ति है उसको देखो, और एक और भी मुख्य है क्या, पर रूप, एंग पर रूपम, इन दो को पकड़ना है, तो अपदांत आकार से उत्तर, ये आकार अपदांत है, पद पद के अंत में नहीं है, ये पद नहीं है कोई त्वा, यह है पद नहीं, न सुगंध है न तिंगंत, तो अपदांत आकार से उत्तर गुण परे रहते, ये गुण में आता ही है अ, तो पूर्व पर के स्थान पर पररूप एकादेश, यानी यही अ रह गया, तो क्या बन गया, फिर आप आ की मात्रा लगा दी और आगे ए, यहां तक बन गया है त्वद और ए। हाँ एक चीज और इसमें, नहीं नहीं गलत हो गया थोड़ा, यहां इसको नहीं लगाएंगे, ये जो है ना यहां, क्योंकि शेष लोपा सूत्र वो मैंने पीछे बोला भी था, ध्यान से हट गया कि शेष लोपह शेष भाग का, शेष व्यक्तियों के पर रहते जो जो युष्मद अस्मद का भाग रह गया है उसका लोप हो जाएगा, तो अध भाग का यहां पर लोप हो गया, अब क्या रह गया, ये त्वा, त्वा और ए, इस प्रकार से यहां अध भाग का शेष लोपह से लोप करते चले जाएंगे, आदेश करने के बाद जो भाग शेष रह जाएगा, अध भाग ही शेष रहेगा, उसका लोप होता जाएगा, और अब यहां पर जो संधि प्राप्त हो रही है अ और ए, कौन संधि प्राप्त हो रही है, संधि कौन सी प्राप्त हो रही है, मुस्कुराओ मैं सत्यपति जी बोलो, हाँ तो वृद्धि प्राप्त हो रही है, ठीक है, अब वृद्धि प्राप्त हो रही है तो क्या है अपवाद, फिर वही अतो गुणे, भाई अपदांत आकार से उत्तर गुण आ ही रहा है, गुण में यह भी तो आ गया, तो गुण में ये आ गया तो क्या बन गया, पररूप हो करके, पररूप बन करके हो गया त्वे, और आगे अब इसके आगे कोई ऐसा शब्द ले आओ जहां संधि प्राप्त होने लगे, तो इति को जोड़ दिया, त्वे इति, मे इति, और इति पर रहते यहां पर अब आयादेश की प्राप्ति हो रही है, शे सूत्र ने प्रगृह्य संज्ञा कर दी, प्रत प्रगृह्य आचि नित्यम से प्रकृति भाव हो गया, तो ये शे सूत्र का भी उदाहरण पूरे हो गए, इसको यहीं रोकते हैं, अब प्रणोध्वनि, ओ Oh.